الذي مني بنعاسي ديزانين بعد المياي رزقت نوتباي هبين بوتك كاري بحديني ملياني بخوشي ومختي غاري بحديني ملياني بخوشي ومختي غاري بخوشي ومختي غاري شل مانجی تازه وایا زور سرده بارانه که بخورده باریت ام بارانه بخوره کاری لسککانی سپای فرنسی کردو وای کردو بی کلک بین سر کدکشیان چیشه با دروز بوا دی هیش بکنه سر بری فرنسا لناویان بین سر بازکان دست بسر کن با پیشوا هنگاو بلین بله با پیشوا فلیکس ام رسته ای من بو باشه با چی توتی دی بو پیشوا میوانه چی نه اصایی من هیا اما رومان تازه که تا بله باشترین نوسین تا دلنیا نیم تو مطمئنت نیا؟ اما بقصه تو ناته روشنامه کم بردوان بابت کنم رده کنوا دیاره من بابت یچی گرنگ نبین موا اما محالا پیشتر همو اول دورو برم دنبینی گرنگ دیار بون ای دواتر هستم به هزک دکرد بسر ما زال دبو بونو سین هانی دادم بلام ایسا او هزه نما زور باشه بری دوا ای خوایا زور باشه دی آفرین زور باشه فیر کردنی گروپا که تو زور خوش و آسان بو بلام ام گروپیان تاو زیوازا فلیکس کنت بله جوزف اندرسون پیم بلین ایوه با چی شر رکن تیدی کند و باشی کرده که تو لگورپان هنری پاریس سلماندویتی که هنرمنده چی گنزی بلیمتا دی نازی دوانی ها؟ بله پیکو دما خوین هیوادارم ام رومانت با بلاو بکنه و سپاسد دکم ها بیر ماتوا نامه یکت با هاتوا خویتی راست من چشم لرجنوسی رومانه کد بینی بلام استانه توانین بلایی بکینه و تندر ام دورو ولامانه دخوین موا عزیزه کم ایمیلی دنگو بستونه من کاری چی تاک دکم دنگو بستونه من کاری چی تاک دکم من لکولیج هنرکانشانو لمونتریال بباشی دخوینم باورم پیدا که که بباشی دخوینم من وادكم درجان لسرشانه وسامو لترسا بيه كانم دلارزين بلام كاتي قلوبا كاني شانو كدا جرسان ترسا كم نماو هستم بقرنجي اورو لكرت كأنتامي دادم من بمزور خوش حالم اواتادو ازار خونكم هاتا دي من بختورم هاوريكم و بیریش باشو هشل نوسینگه که پارزداری بباشی کردکاتو و کمیشه یکمی سر گروپکه ایتی بوم در کود اوزور سرقالا باید دست پیش خریم کرتا سردانی بکم لطار تاول بلام کاتکی بباوشکدان برده سر منی تورا کرد و برگم نگرد بویا بپلا گرام و موت ریال ایدنگو باستی تیدی تیا هموان لیره لمونتریال و چارل تاون باسی تیدی و بهرمند یکی لبواری هنر داده کنو به هنرمند چی بلیمتی دادنین سرکوتین چی گوری بدست هینا نامه با نردی؟ موه چی کم پیش استا دو نامه با منو بیری نرد بابتی دوائی رومانکت چیه ایمیلی؟ امن هینیا اما وی تو زور نهینی دا پارزید ایمیلی اما آساییا چون که گوره بوم بلام حزده که این نوسینه کند بخوینی نوا حزده که این بابتی رومانه که بزنین لوتی لغتاب خانه گرای توا نوسینه کند من نخوین دو توا بپروشم بخوین نوا یکی چین ای خوایا لبیرم کر خواردم بمریشکه که بدم برخصتن حزب تیک شکان دکات لبر اوی نیتوانی و رومانه کانی بلاو بکاتوا وای نبینم ایمیلی لجانی دادست نوسینه البگریت خان مکم استا ایمیلی گوره بواو سیتر پیوستی به ذهانی خون و خیال نیا سکت رون نیه خان بکم مروف دست برداری خیال نبید هرچند گوره بید سوسی سال تیدی بخیر به و جفی ایمیلی برس کارپینتر لکاتی وانه و تنوا بر بوا ماموسا کارپینتر ایمیلی دوگلس تو چی تا کچکم اکو بچیلی چی بچوکو ایلی هنه سبر چه دابه ماموسا کارپینتر اصداتی گلتانیه لبرتی همیان اما گوره دکن اما سیر نیه کاتیگ مروف سری سورده خواد با تایبتی که تمانی درش دا بیتوا ماموسا پزیشی گووتی پشکنینه که داری خستوه چیشه چی ما ترسی دارد نیا چی؟ ترسم نیا هر جیز او ترسناک نیا ترسنده من کمی گوریای خوم دا بمو لوانه و تنوه دور دا کموه بلام دا بی چی من دالا کن فیری وانه و تنوه بکات ها؟ ایمیلی دو گلاستور عزیزکم سوزی لیرش هموان ستایشی تیدی دکن لوتی تو با پاریس نامه لگل یک نگوری نوا عزیزکم سوزی دوینه برس کارپینتر لناو پول دا بر بوا بلام استا باشترا پیده تی تندرستی زور خراب نبید باکت پیوت بو که تندرستی که باشا و هوکاری او بر بونویش ترسناگ نیا خلق لشاروسکه که باسی تیدی دکن که واه هنرمنده چی گنزی بلیمتی بهرمنده اما شوام لیده کاد زور خوش حال بم چون که براستی شاینی اویا چه بخیالی داده هد که تو دتوانی سیوک پاک بکیتوا پیم وابو امدو دسته تو زگلنو سین هیچی تر نزانه ایمیلی دوگلاس تو من دزانم چشش لیبنه ماموستا قاوتی سیوم آماده کردوا من واهز دکم که تو دتوانی وانه بلیتوا ای پیاوکان برو پیشو هنگاو بنین لروجانی اقتاب خانه دا هستم دکر دتوانم هموش تیگ بکم دتوانم لباری هرش تیشی دورو برم بنوسمو لرگی شعرکان مو داری ببرم دارک پید گوتم که دبید لخیال دور بکومو و تنیا لباریش تی واقعی بنوسم بلام استا خیالو واقع لیگ دیاناکمو ما مستا تو لواقع ده ترسی ایمیلی بله ده ترسم زور دوینی رجنوسی کتاب یکم ناردو همو اوی لنخ ماهی لو رومانه دیم کردوا اگر لخانی تاپک داری چطر رد بکریتوا نازانم بردوام دبم لنوسین یا نا شوب دا نبی هستی توا با کمیک پیاسب کن وا دیارا پیویستا شتی چی گرنگت پی بلیم ماموستا کارپینتر دلنی کتن درستید باشا پیم گوتی هر کاتیک بموید دتوانم بگرم و با قطاب خانه من باشم باشا لیرا پیم گوتی کتنها دا دیر شایانی خویند نوان بلام اوی تیر تنها دریش کردن ویا آیا وازدن و سینده هینید پیم بلای ولام تیا زارش یان ولامکت او ابو کواز نو سین نه هینید تنانت ناتوانی دستی شیلی حل بگری بهنده بار دوخته ده پرید که هندر یک نبینی بونو سین بلام پال نرکل ناخد دایا بلام پال نرکل ناخد دایا لوی با دوائی ده بگری هرگیز نا امید مبا او لناخی تو داده شید با دوائی ده بگری دل نیام ده دوزی توا چون که لناخد ده ایمیلی کان یاویشی هست هیم حالا وشد ببه زکم ایمیلی هنده پروپاگندم بیستوه گوره تیدی بر یاری داوه لپاریز بمینه توو تیتر نگره تو با منجی تازه چون که او شوینه تیتر لگل هنرمنده چی وک او نگوندید ایمیلی ها ایمیلی ایمیلی با چه داروی ایمیلی اما محالا چی گوره چی وا تو ربوی؟ نامه کت با تو وره بیگریا فرمو ایمیلی او چی تا؟ لبرچی نامه کت نبرد راست من تیجم لرجنسی رومانه کت بینی بلام استانت وانین بلایو بکینوا راست من تیجم لرجنسی رومانه کدبینی راست من تیجم لرجنسی رومانه کدبینی ای خوایا من تیم بسر هاتوا ایمیلی بدوه داده کریم تیم و جیمی تندرستی برس کارپینتر لپرک دا تیک چو تندرستی خلاپا نخوشی که هرواتی زور دبی لشی زور لاوست بوا برس کارپینتر ایمیلی بمبورا برس کارپینتر ها ایمیلی پیویس نکد نگران بید او خوتوه برس کارپینتر تم درستی باش بو پیکو پیاسه من کردو زور باش بو چی روی دوا چی بکم اگر برس کارپینترم لدست داد چی تر برگه نگرم ایمیلی همو بونه ورک روشی تواده بید که خواهی گوره بایدست نشانده کد گیارکاتی مردنی برز کارپینتری شاتوو نتوانی هز بکین لجورکی تنیش تواده بین هرچی اکت ویست بانگ من بکا باشا او توی ایمیلی دوگلاس تور من ایمیلی دوگلاس تورم چیتر فرمه سکسودی نیا و دیارا من لویزگای کتاییم نزیگ بموا فرمه سکسودی نیا شتێکم پێ دەکرێت لە پێناو تابیکەم؟ کچەکەم لە نزیکمەوە بمێنەوە. نامەوێ بە تەنیا ببرم. بۆیە تکایە تا بەیانی نەڕۆیت لەلام. وامەڵێ؟ چیتر پێویستم بە هیچ نییە کچەکەی خۆم. تەنها ئەوە نەبێ لە تەنیشتم دابنیشی بۆ ئەوەی تەنیا نەبم. ژیانم زنجیرێک لە شکستی یەک لە دوای یەک بوو. مامۆستا؟ بەڵێ ئیمێلی، پیاوێکی سەرکەوتوو نەبووم. سەیرکە. ڕاستە ژیانێکی بێسەرکەوتنم بەسەر برد، بەڵام ئەمەش ئەوە ناگەنێ کە من لە خۆشی بەدوور بووم. ئازیزەکەم، ساتە وەختەکانی ژیانم لەگەڵ ئێوە خۆشترین کات بوو. ئیمێلی، چەند دێرە شعرێکی خۆتم بۆ بخوێنەوە. دەی باگوێم لێبێت. حەزم لە خوێندنەوە تا. هاوڕێکم ڕابردوو دێبێڵە و ڕاستی بکەوە. هەرچەندە بەسەر تا تێپەڕی. ڕۆژان وەکو با دەڕۆن. بەیانیەکەی پێش بەیانیەکەم دەکەوێ و تیشکەکەی ڕۆشنایی بۆ سەر تۆ. کاتی ماڵ ئاوایی ناخۆشە. درێژی ململانەیە کە بێزاری کردووم. ڕۆژێک دەگەڕێمە وەلات. بەم جۆرە ڕۆژان تێپەڕ دەبن. ئەگەر تۆش نەبینین هەر دەڕۆن. یادگاری خۆشەکان بیربێنینەوە. تەنیا برینە ئازاربەخشەکانی بووم ماوەتەوە. هەموو خەونەکانم هەڵبزرکان و تەنیا ئەمەشک دەبم. خۆزگە پاژماوەکەی دەمایەوە. خۆزگە پاژماوەکەی دەمایەوە. تەنها ئەمەشک دەبم. خۆزگە پاژماوەکەی دەمایەوە. خۆزگە. ڕازدە کەیلاشم بەرگەیەم لە خۆشی ناگرێ. بەڕاست کارپێنتەر! بەڵام بەرە بەیانم لێ دیارە. کچەکەم مردن بۆ مرۆڤی باوەڕدار ئاسوودەیە. ڕۆژەکانی من تەواو بوو. ئیتر لەم ژیانە من کارێکم نییە. ئەرکەکەم تەواو بوو. کاتی ڕۆیشتم هاتووە. خۆ ڕاگر بە. خۆت مەدە دەست نەخۆشیەکە. لە پێشم کاتێکی زۆر نەماوە. هەر لێ دەکەم بەرگە بگرە. بە تەنیا جێ مەهێڵە. پەیمانم پێ بدە کە هەرگیز واز لە نووسین نەهێنی. بەڵێم بێ. بەڵێم بێ. بەردەوام بە لە نووسینی شاعر. گوێ مەدەرە قسەی ڕەخنەگران و خەڵک. تۆ دوا دادوەری خۆتی بەو شێوەیە بنووسە کە تۆ هەی هەمیشە بەردەوام بە لە بیرت نەچێ. دەنگدانەوەی ڕاستی ڕکابەر دەکات. لەم وشانەوە بە نێو ڕێڕەوی شوێنەکاندا هاتت چۆ دەکات؟ دەتوانیت بگەیتە ئامانجەکەی. هەر شتێک ڕوویدا نائومێد مەبە. دەبیتە نووسەر. دڵنیا بە لەمە. چونکە تۆ بەهرەمەندی. بەهرەیەکی خۆرسکت هەیە. کانیاوی هەست لە ناخدایە. هەرچەندە کەمێک وەستاوە. هەر دەکەویتەوە ڕێ. متمانەت بە خۆت هەبێ کچەکەم. مەهێڵە دەرگاکانی بەردەمێتە بە کلیلدا بخرێن. بەڵام پەپوولەکە هەر دەترسێت. با گوێم لێ بگرە. کچەکەم. مامۆستا کارپێنتەر. مەهێڵی دەرگاکان بەڕوودادا بخرێن. ڕاستە مامۆستا. کچەکەم. من خۆشحاڵم. خۆشحاڵم وەک خۆشحاڵی بچی لێ کە پەپوولە ڕاودەنێ. بەهارێکی خۆش ساوەڕێت دەکا. بڵاویان کردەوە مامۆستا. شارە کەمیان بڵاو شتێک هەیە. کاتی ئاوازەکان لەسەر بەندەری دڵتەنگ لێ دەگرێنەوە. پەنجەرەکە بکەوە. دەی کچەکەم. پەنجەرەکە بکەوە. پەنجەرەکە بکەوە کچی خۆم. مردن هات. مردن چاوەڕێم دەکات. من ناتوانم لە ئەو دوا بکەوم. بیرم کەوتەوە. بیرم کەوتەوە ئیمێلی کە چیت پێ بڵێم. ئاگادار بە. ئاگاداری توانجەکان بە. لپاراوزەکان. مامۆستا کارپێنتەر، ئمیلی دۆگلاس تۆر، دەی پێم بڵێ لە بەرچی بە دڵخۆشی ڕادەکەیت وەک پشلەیەک کە بە دوو پەپولەیەک کەوتووە. ڕاستە مامۆستا، من خۆشحاڵم وەک خۆشحاڵی پشیلەیەک کە پەپولە ڕادەنێت. بەڕاست ئەو شتە سەیرە چییە کەوا تۆ دڵخۆش دەکات؟ کچەکەم بڵاویان کردەوە، شێعرەکەمیان بڵاو کردەوە. ئاوازەکان لەسەر بەندەری دڵتەنگ لێ دەدرێنەوە. ئێستا کاتی جیابوونەوە و بەرزبوونەوەی ناڵەیە. دابڕان سەختە و دەربازبوونمان نییە. ڕۆژەکان دێن و دەڕۆن و لەگەڵ خۆیان دەمانبات. دەڵێین ماڵ ئاوا، مەسەلە چییە؟ هەر دەیزانن. ئارامگرتنێک کە پێویست ناکە. فێری دەبن چونکە ئەمە پاژماوەیە. دڵتەنجی باڵی بەسەر شێعرەکانت کێشاوە. حەزیەکی زۆرت هەیە بۆ بەکارهێنانی وشەی دڵتەنجی لە شێعرەکانتدا کە زیادەڕۆی تێدا دەکەیت. جگە لەمە، هیچ شتێکی خراپترت نییە. لەوە دوورکەوە، چونکە تۆ هێشتا کچێکی بچووکی ژیانت نەبینیوە. مامۆستاکەم، ڕۆیشت. مامۆستاکەم، مامۆستاکەم.